نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة لذي زينا الله رب العزة اعتراض دا يهوديان وأهل كتابه او دا اللہ رب العزت جواب ذکر کی گی اعتراض داو چکلا نبی علیہ الصلات والسلام پا جنگ احد کی اغا زخمی شو و تکلیف ور تورا سے دا غاخون مبارکان یا شہیدان شو دو دے یہودیانو دا اعتراض کاو چی دا کا پیغمبر وے نو دبا اولی زخمی کے دے اللہ جواب کئی تا تو زخمی کے دل یا روی پا دبان دی منبر گھوم را دی دا پا دنیا نا ہم زی دا بشر دے بشر ستا تو بشان دی بشر دے خود درجے اوچتا دا نوی دا سوچ فکر مکاوا دل با مرگ ہم را زی ماو تا تا ہم وی چی اے امتیانو اسم با ملکی گی خاما خبا دا دنیا نت للی نو پا دا سی مرگ باندی مرشا چی روست خلقو دفارا عبرت وگرزی خلق در تا دعاگانی کئی خلق دی پا خباندی آدائی نو برمائی کلو نفس ذائقت الموت ہر سر عباس کی اغدر دمرگو ہر سر عباس کن کے اغفیال دمرگ لام ذائقۃ الموت الم الموت مرگا سختی بسکی نبی علیہ الصلات والسلام چی کل زنکدن و وفات کے دا دنیا نہ رخصتے دو اب دے ٹیم کی وہ چلا الہ الا اللہ الا ان سکرات الموت و دا مرگ سختی دیر زیادی دی لا الہ الا اللہ کلمہ وی او این سکرات الموت و دا مرگ سختی دیر زیادی دی خلا دیده کی اعتراض کئی خبر جوڑ کری دا وی نبی علیہ الصلاة والسلام اگا نبی علیہ الصلاة والسلام آغش و کلا وفات کے دا نو دا دعائی و اختلا کہ اللہ رب العزتا دا دے امتیانو دا زنکدن سمر سختی چی دی نو دا ما تراولی دا خبر غلط دا اس ثبوت دیل نشت دے او نا دیل سا اعتبار شتے دا دا خپل زانو خلق دا خبر جوڑا کری دا ہر چا باندی با آغا خپل علامات دا مرگ راجی نوامائی کلو نفس ذائقت الموت ہر سڑے سکون کے دا مرگ دے ہر سڑے با دا مرگ پیال سکی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالی غیو مثال ذکر کرے دے وَإِ دنیا دا مثال دا سی دے یو سړی دی هغه چرته په لاره باندې روان دی، چې کله یو سړی په لاره روان دی یو زین یو زمری را خلاص کړی شو، زمری را خلاص شو چې سړی کتل زمری په ده پسې را منډې وکړي، دا چې ونې ته وښودو چې کله بره ونې ته وښودو زمری راغی لاندې ودرېدو، چې بره وکتل په ونه کې یو مار دی یو خامار دی، بره د خامار نه پیاره شو لاندې زمری نه پیاره شو، لاندې ګوري او دوه منګکان راغلل دې ونې ته کرارې شو په دا ونه کټ کولی شروع کړو، یو سپین دی بل تور دی، دا اوس حیران دی بره مار دی لاندې زمری دی او منګکان دي دا ونه کټ کول شروع کړي دي پیاره کې دی، خو چې ګوري په دې ځین کې د ده سر د سسه ټټ شو کته ګبین راوڅڅېدو چې ده وکتل نو دا هوشاد دي هغې د په خوله کې ولګه دا انتهایي خواږه مزهناک و، دا په هغې باندې ورلګیا شو هغه ګبین خوري خوري هغه لاندې زمری ته هم هیر شو او بره حامار ته هم هیر شو منګکان ته هم هیر شو، هغه ونه دې حالات ته ورسېده چې ونه راولېده، نو حامار ورته هم راورسېدو هغه زمری ورته هم راورسېدو او دای ټوکړي ټوکړي کو، نو په دې ټیم کې علمای کرام به ذکر کوي چې دا کما لاندې زمری راغلی دی هغه مار خامار دی دا د ده هغه قبر زندگی ده هغه مرګ دی د ده، او چې هغه کمه ګبین و هغه دنیا ده دا دنیا په خوږو پسې ورپسې شوی دی هغه مرګ یې هېر کړی دی، وروسته خاماران هغه تیارې هر څه هېرې کړي دي، آخر دا چې هغه هر څه ورته راورسېدو هغه تور او سپین هغه منګکان لګیا دي شپه ورځ زما ستا دا زندګي روانه ده خوري په ما او تا ګبین باندې اړم یو سوچ نه کوو، نو چې کله مرګ راشي نو بیا هغه بچي رامنډې وکړي وای اله بابا غر شو او لالا غر شو، ته غر شوی نه هغه غر شو هغه ته مهلت ورکړی شوی خو ګبین باندې اړم شوی او تا ته علم در ونه ښودو تا ته تعلیم در نه کړو توحید مسلې در ته بیان نه کړه دیني علوم یې در ته ونه ښودلو هغه غر شو لال تباه شو تاله مهلت دی قسم په دې ګبین پسې عامې نو تا ته به هم دا حالات راځي، نو ګوره فرمای کلو نفس ذائقۃ الموت هر سړی سکون کې دغه پیالې د مرګ دی هغه دردونو د مرګ باسه کې و انما توفون اجورکم او بېشکه پوره پوره به ورکړی شي پوره پوره به درکړی شي اجورکم تاسو ته اجرونه یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې، هغه سالک ذکر کوي والموت قدهم كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مخلدا يا لكان رسول الله فيها حيا وباقيا واذا مري وفي عليدا دای وفي عليدا هر سړی باندې لرسکی او دا قبر یو دروازه دا هر سړی باندې تا ور داخليږي ورن وزما کچری په دې دنیا کې پاتې کېدلوي د یو کس د بارانو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ډیر حقدار و هغه په دې دنیا کې ټول عمر د پارا ژوندې وې پوجا غتلې دې هغه په مال باندې پاتې کېدلوي نو قارون به پاتې شوی هغه هم روان دی، نو موتا به هم دغه شانتی ور روان یو، بیا بل سالی ذکر کوي وای دا سوچ چرته ونه کې چې زه به ځوان یم او ما ته به بوډاوالي کې مرګ راځي، نه نه دا سوچ مه کوه، من لم یمت غبتتن یمت حرما من لم یمت غبتتن یمت حرما الموت کأس والمرء ذائقها وای دا وای که څوک په ځوانۍ کې مړ نه شو نو دله به بوډاوالي کې مرګ راځي، په دې کې هیڅ شک نشته دی او دا مرګ یو کاسه ده یو پیاله ده هر سړی باندې لسکي، علامه شوقانی فتح القدیر کې دا ذکر کړی دی، او بل یو تعلیم ذکر کوي وَكَمْ مِنْ سَهِيهٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ شَاهِينٌ مِنَ الدَّهْرِ وكم من عروس زينوها لزوجها وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر ودير خلق داسي دي ودير روح رو كسان داسي دي چاغملشو بغير دسا إلتنا نسبا نشت دي روح رمجتا سر دلتا قبر گئي آغا دا مرگ ملائکا ورطرا ورسی روح دي قبض کی ستا سر بناسي خبر بقی او دنیا نبروس خد شي او ډیر ډیر رنځوران وای داسې دي چې هغه ډیر عمرونه ولا ورکړی شي ته به د هغې په تماشایي چې دا به اوس مړ کېږي یا سبا هغه له به الله ډیر عمرونه ورکي او وای ډیر وکم من عروس زینوها لزوجها هغه ډیرې ناویانې هغه د خپلو خاوندانو دپاره ښایسته کړی شي وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر هغې ته څه پته ده چې زما دا خاوند به زما نه رخصتېږي یا به زه له دې له ځای نه زما دا ډولۍ را روانوي او په هغه ډولۍ کې ته روح قبض کړی شي نو دغه شان دی فرمای چې الموت باب کل نفس داخلوها فلیت شعری بعد الباب مدارو وای دا مریو دروازه دا هر سړی به دې ته ورنوځي خو چا ته دا پته نشته دی کاش ارمان چې دا پته نشته دی دروازې نه اخوا څه دي اخوا تورې تیارې دي او که رڼا دي اخوا ماران دي او که خوشحالین دي دا پته نشته دی ارمان په دې خبره بیا به سړی کوي خو بیا به ټیم تېري هارون رشید باچاز بے دے آغای وی شوی تا تلے دے کل مر کی گی زنگدن علامات دی پا خارو بندیے یو سو شیرو نولی کل جی کل خلق لار هارون رشید باچا دے نور خلق لار وی قتل پا خارو بندی لکلی دی یا صاحبی لا تتری بتنا عمل فا ان الحیات ینفد والنعیم یزولو و اذا حملت على القبور جنازتا فعلم بی انك بعدها مأمول و اے زما مرگریا اے دا دنیا والا چرت پنیامتنو باندی دوکا نشی چی دا زما خیستا باڑی دا زما خیستا کور دے لاری موٹری دی ری پیسی را سر دیری دی اولاد بچی می دیر دی نا نوی فا ان الحیات یلفد و النعیم یزولو و اے دا دنیا دنیا دا جون دا ختمی دن کے دے و دی نیامتنو باندی زوال را تن کے دے و ایزا حملتا علی القبور جنازتا وای نن کتا د بل سړی جنازه په اوبو باندې پورته کړې ده مقبرې ته دې روانه کړې ده هغه سیدن فعلم پوه شه بانک بعدها محمولو چې سبا نه به ته هم په دې کې ډبره پروتې او بل سړی به جنازې هغه قبر ته اغستې جنازګاه ته مې اغستې داستا د پاره عظیم الشان عبرت دې چې دا تا اغستې دی سبا له به ته هم روانې هغه بل سالي ځیګر کړې وایستا ستنقلك المنايا ستنقلك المنايا من ديارك وستنقلك المنايا من ديارك ويبدي لك الرداء دارا بدارك وإذا مرجي بتا دي دنيا نبدل كي يو نوي كور بتا تكارشي وتترك ما غنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك فدي دنيا كستا سر دي مال دولت در سرهو دي پیسی در سروی خدا دینا بتاتا یو نوی زندگی میلاوشی برزخی جون بدر تا میلاوشی چاگا آغی کی گوره غربت دی آغی کی گوره فقر دی تیاری دی نامانا نو چنجیری بیاوی چی تا پا دی قربان دی سمر سخت دیری کلی دی آغا زان دی زری زری کلی دی زان دی خوری کلی دی نوی فدو دو القبر فی عینی کتر عی ویر عین غیر کبی دیار وای په دې کور باندې چې تا زری زری ځان کړی دی طالب هغه کور میلاو شي چې هغه کور کې ګوره ستا سترګې ما ستا په سترګو کې با چنجي غړېږي او دنیا والا کور چې تا خلکو ته صفتونه کول په هغه کور کې به د بل چا سترګې غړېږي نو ولې بیا ځان نه پېژنې نبرمائی کلو نفس زائقت الموت هر سرے سکون کے دا مرگ دے زان سر سو چار سرے ہو کئی چی زبر اس خطے گا من ولی اغا کور ترانا نولما ولی اغید پارا غم سوچ پی کرنکو ما وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بشك فرف بدر كريشي تاسو تاجرنا فور الزقيامة باندي سفا أجر كبك من نهي فمنزه ذها عن النار ويسول تخلاش دورنا وأدخل الجنة وإذا بداخلش جنة فقد فاز ندشو زنداباد دا نچ دا پارٹی والا زندہ باد او دے پارٹی والا مردہ باد نانا دا ٹول مردہ باد دی دا ٹول غیبتو نا چوالے نکی پسے جنو باندی اگا سرے زندہ باد دے جی سو جنت تلالو اگا ٹول او مردہ پار اگا زندہ باد دے اللہ ہوئی نبیا فرمائی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ندے دا دنیا جندو دا دنیا دا زندگی ندا مگر سامان دا دوکی دے پدے باندی چرتا دوکا نشی پدے باندی چرتا زان دوکا نکی ورے دا دوکا باز دنیا دا دا بتا دوکا کئی نوما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اغا تفسیر نظم الدرر والا لکی دے مانا ذکر کئی وی کل نفس ذائقۃ الموت وی وهو بمانا الذی یبتل معه تصرف الروح فی البدن وتکون هی باقیت یعنی روح با بدن کی تصرفات ختم شی موتا کی دا کم روح دے دد کارون با بدن ختم شی جدا بشی لأن ذائقة الموت لابد أن يكون حال ذوقه حيا وحساسا ومن يجوز عليه ذوق الموت يجوز عليه ذوق النار وتكلا ددي سريد بدننا دا روح جداشي دا روح كار بدن كي ختم شو نوشي دا روح كار ختم شو نو ہر نفس دل ذکر کے کہ ہر نفس سکون کے دمر دے دا سکون کے سیشے دے دا نفس دے نفس ذائق دے نو موت ورتا ویلے کی گی مرگ ورتا ویلے کی گی چی روح دا بدن نا جدا شو روح بدن نا جدا شو سڑے مر شو تصرف دا روح پا بدن کی ختم شو لاڑ چی تصرف دا روح منقطع عن البدن شو نو بیا دا نفس جوندے دے زکا جی سکل خو جوندے جس کئی مڑے خو سکل نہ کئی دنا نفس جوندے دے جی نفس جوندے دے نو دا سکن کے دا مرگ دے دا جدا شو دا بدن نا بدن لال خورو کی خو دے شو روح لال علی جیتا یا لال لانڈی جہنم نو تلاڑو نو بیا مومن روح آغا بعد الافتراق دا بدن نا کل جدا شو دا منعائم دے پا نعمتنو کی پا جنتنو کی پا خوشحالو کی اللہ دی موتا دغا حساب کی او دا کافر روح بعد الافتراق دا بدن نجدا شنو دا معذب دے پا عذابنو کی جہنم تا بدا دی دلبا آلتی سزاگانی ورکلے کی گی نو دے وجینا اللہ ہو فرمائل چی ولا یغرنکم باللہ الغرور کیوئی ذائقۃ الموت دا بتا ترازی بیا وہی پڑے دھوکہ باز دنیا باندھی چرتا دھوکا نشی یو دے غرور یو دے غرور غرور چکم دے ففتح دا غین سرا ففتح دا غین سرا چراشی نو آگے تا دھوکہ باز مانا ورکی دا اللہ رب العزت ذکر کری دی پسور فاتر آیت نمبر پانچ کی یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور دوکہ دے نکی تاسو پالا باندی دوکہ باز تا غرور وی غرور دا دوکی تا وی بیا مکی برمائی لتبلون لفی اموالکم خاما خبتا سو باندی با امتحانات رازی پا مالون استاسو کی وَأَنفُسِكُمْ فَنَفْسُنُ اُسْتَازُكِ امتحان بسی غریب موتا جستا بگاون کی بھئی آغا در زر درک بنا لگی پتا باندی بے امتحان دے چی دے غریب تو گورا تدا اللہ وی زمان دا عمال تدل ورکی کن ورکی وَأَنفُسِكُمْ نَفْسُنُ بارک امتحان دے گورا دل تا قرآن درس کی گی او تدل تناسی گپی شفی لگی یا پل بچی تا دین نخی جہاد کی نلیگی مدرسی تا نلیگی در بارک امتحان تا پوس کی گی بے برمائی وَلَا تَسْمَهُنَّا نُجِكَلَتَا د دې عقیدې د توحید بیان ته کیناسته درس ته کیناسته نو ولا تسمع النخام خبت اسوري من الذين اوتوا الكتاب لا قصروا نشورل شو ته کتاب به اهل کتاب دی من قبلكم ستاسو نمخی من الذین اشرکو دا کسانو ناچی مشرکان دی ازن کسیرا اغا تکلیفونا دیر بدیر دی بدیر تا تا ملاویگی دا دی خلقونا دا دی یهودیانو مشرکانو بیراتیانو نا تا تا با بدیر دی ویستا پیلا نشی در کولی کنزلی اغا روحانی تکلیفونا بتا دا در رسائی خطا و باقی منی صبر کیه وَيَنْ تَصْبِرُوا كَشِرِتَا پَدِ بَدُرَدُ وَانْدِ صَبَرْ وَوْكُو وَتَتَّقُوا زَانْدِ بَجْكُو دَقُنَانَا غُرا علماء اکرام ذکر کئی وَجِكَلْ تَعْتَسُو کَنزَلْ کئی نو تور تا ہوایا اوبا کنزل کتا دے بابا ما شا اللہ دیر اکولی کنزل دے وقت اخوی ندی سم گولو ندوڑی گی تا بیادا کنزل وکا ناغت زان سرا سوچ وکی وبا شرمی گی دی داماتا سمرا قیستا قبری کئی او زدتا سویاما نو آغا با کنزل پا خپل ودری خوشی تاماتا کنزل زان ندی ورو کرو اللہ فرن اتبا بلدی یا سن سیئا آغا فاغا خو اخلاق سر آغا دپکا آغیلا دا سی خبر وکا چی آغا پا زان پسی و شرمی گی نو برمائی وَإِن تَصْبِرُوا كَشَيْطَا تُصَبَرْهُ قُوَتَ تَقُوْ زَنَمْ بَجْكُوْ دَقُنَانَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بِشَكَ دَادَ بَهَادَرَانُ كَارْدِ دَادَ زُوَانَانُ كَارْدِ دَا صَبَرْ كَوَلْ فَتَكْلِفُنُ بَانْدِ دَادَ بَهَادَرَانُ كَارْدِ سورة لقمان آیت نمبر 17 کی لقمان حکیم سے قلب چیتا و یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابك کتکلیفون در رسی دردون در رسی بدرد در تخلقوی وفاغی بندی صبر کوا ان ذالک من عزم الامور داد زوانانو کار دے داد بہادرانو کار دے داد پخو کارونو ندی بیا مخی ذکر کئی وحید اخذ اللہ کلچ واغست اللہ تعالی میثاق الذین وعدد آقسانونا او تل کتابا چور رشی ورد کتاب دے لتبین اللہ ویخام خبتا سدیل بیانوی للہ سی خلقتا ولا تکتمونه او نبا پتوی دیلام ہر علم لچی اللہ رب العزت علم ورکی علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی جامع الصغیر کتاب کی ذکر کری دی چی اللہ رب العزت داغن وعدہ واخلی ما آت اللہ علما علما الا خذا علیہ المیثاق اللہ یکتمہ اللہ دی وعدہ واخلی چی علم در کوما خوبل تبی رسے گولے زان سبی پٹینا بخیل با پدی باندی نجوڑی گی ہر علم نا اللہ رب العزت داغ شانتی وعدہ اخلی او دا حدیث دیتا صحیح ویلے شوی دی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نقل شوی دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نقل شوی دے امام قرطبی رحم اللہ قل کتاب کی ذکر کرے دے تخبت الفقہا کی ابو اللہ سمرقندی دا روایت ہم ذکر کرے دے تیتا بلکل صحیح روایت دے نو برمائلہ تو بیننہو خاما خبتاسو دیل بیانوی للناسی خلقتا ولا تکتمونہو نبی پتوی دا ولا تکتمونہو تفکی سزرتو لتو بیننہو مکیوشن ولا تکتمون اعتراض پیدا کیی جواب آورا لتو بیننہو خاما خبتاسو دا بیانوی خلقتا ولا تکتمونہو وی تاسو بے نبتوی دا تاکید دا پارا را گلے دے چی تاکیدن چاہتی نہ گورے چرتے پٹ نکی دا بخاما خط خلقو تا بیانے مثال لکہ اسوک چاہتا استاد شاگر تا سبق زکی علاقہ سبق یاد کا حیروے مو دا حیروے مو دا ولا تک تمونہو دے نبر مائی ولا تک تمونہو نبے پٹائی دے لرا دا با نوے جزا خو ملائی سے نیما بیان دا ملیانو کار دے دا تبلیغیانو کار دے نانا کہ یو حدیث در تا معلوم انہوں میں بیان کا نور تا وہ ہے نبی پٹے کہنا دا اور واجب بیا فقیامت کی دتر چوالے کی گی فنبزوہو وراء ظہورہم نو غرزاو دین کتاب روست دشاگانونا دا قرآن دے کتاب دے تورات دے دشاگانونا روستاو غرزاو نبزو کتاب کم وراء ظہورہم وتمسکو بزہار فی القزیانی اللہ ابن القیم رحمہ اللہ دا ذکر کوي کتاب ارست او ګرځا او پاګه بس بچ ورپسې شو هغه دې کتاب او تا ناکار مليانو تعالی هغه زور نه ورکې ما ته په دې کې ما ته تم وسوم وي چې قران چا ارست کړی دی نو هغه د دغه بچې دی او دغه په سب کې برا پاسې حجر به دغه سره کیږي نو ولې قران دې ارست ګرځولې دی دنیا ته مخ ور ګرځولې دی دا نو فرمای فنبذوه وراء ظهوره مغر زاو دی ورسته د شاګانو نه دا کتاب روسته غرزوله دی وراء ظهورهم تفسیر مساری ذکر کوي تر کل عمل به وقدر کل عمل به وقدر کل عمل به وقسم ما فيه دیو پدی باندې عمل پرې خوځو او پټ کله چې پدی کې سو هغه مسئله پټکړه وختو مون هغه مسئله پټکړه خلکو ته بیان نکړه ولی بیان نکړه د خېږي غم ور سره کما مسئله بیان کما دا سړی د سعودي عرب نه مال سباله غړې نه راوړي دا سړی به مال روټي نه کوي دا سړی به مال هغه زکات صدقات نه راکړي د خېږي والا مولا او مسئله پټکړه لا وي واشترو به سمن قلیلا وای غست پدی باندې پیسې لګي هغه دنیا په غوړه کړای وز دنیا قبول کو مساله پټکله په بیا سما یشترون الله وی ډیر باندې چې د سودا وکړه هغه دین مساله پټکله قران پټکو حدیث پټکو دا سو به سودا فارا دا سو ټکو دا فارا الله وی ډیر ناکار دې ډیر بد وکړو بیا کل نفس ذائقة الموت هر سر ایسا کن کے دمارک دے و انما توفون اجورکم او فرف رب ذر لیش تاسو تاجرون یوم القیامت فورز قیامت باندی فمن زحزح عن النار او سوچ بچو دورنا و ادخل الجنتا را او دی داخل شو جنتا فقد فاز دیشو کامیاب دیشو زندہ باد وما الحیات الدنیا ندی دا جندن الا متاع الغرور مگا سامان دا دوکی دے لطب لولا ہاما خبابتاسو امتحان کی فی اموالکم فمالون استاسو کی